أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم. سورة الكهف پنزل سما ستارہ اور شفارسم آیات. اصحاب کہف بادشاہ سرا خبر اترے اوشلے بادشاہ یو موقع ورکلا محلت ورک کہ پلے خپل خبر باندھے لگ سوچ فکر اوکے اخپل عقیدہ زمن دا عقیدے پشان کے دین چل سوچ فکر مقور کرے شنا دیو بل سرا مشورہ کئی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ یو بل تبھی خبر کئی کہ کل تاس کل عقیدہ نہ دے قوم نہ جدا کرلا دبی د معبودان د عبادت نہ جدا شوے اللہ نہ کو جدا نہیں دے قوم نم عقیدہ جدا کرا دا عبادت طریقم جدا کرا خدایانم دبی پرے خود دیو اللہ ترا لے نو اس مصلحت پدے کی رہی کہ فلانی غار کے بعد پناہ حاصل کو نہ اصحاب کاف دا مر گری خلو کے یو بل کہی تھی دے فلانی غار کی پناہ حاصل ہو دا غار دی زان مشورہ بانے خواہ کرو اور فدر دے کہ بس پٹ عبادت تو دخل کو مخ کے عبادت میں شکولی رستاس و رب بتاس و دفار در رحمت تیاری ہوگی ستاس و کار کے دا کامیاب اسباب با اللہ پیدا کی اور دی مخ کے دا دعا ام کرے وچے ربنا آتنا من لدنک رحمتا و ہیئ لنا من امرنا رشدا لکت دا دعا دا دی قبول شیلا رضی غار تلارم دے کہف دے غار تا دوی لارن تا غار کے پریوتن دے آیاتن کے اللہ پا جدید رے حال بیانی بطور کرامت خارق عادت دیر مدت دے غار کے دوی پراتری خوب چراغنے رے تو پدے دیر مدت کے دیر خوراک نہ لے کرے اور بھی جمدی پاتی شیدہ لذی کلاو کرامت پہ اور پدے غار کے دننا دذی محفوظ پاتے کے دل اور بھی تدنور شو آگان براہ راست نور تلدان دذی کرامت پہ دنور دا تیز تیز شعاگان براہ راز دبی پا بدن نو اکلے بلکہ دبی خواہ چرا شعا تیرہ شلا نزدے با نورتلا او دا یخنے او دا گرنے نم اللہ بچکلی دی تدیغار کے دلن موسم معتدلو نہ گرمی او نہ یخنی دا دیت پا بدن او پجامو بانے دا نور شوا نورتللا نو جسم او کپڑے محفوظ ہوئے اس طبی غار کے دلن قدیبان انوار نوار تلل تدی صورت دارے تدا غار قدا سے انداز اللہ جو کرے کہ یہ شمال تماخلے اور یہ جنوب تماخلے مغرب یا مشرق تے مخنرے کہ مغرب تمخشی یا مشرق تمخشی بچے سہر مر روخی گی اور دے غار خلو دا مشرق تی نو دسار نیغ دار نور را شواغانی با طول غار تن نو جی اور کم مغرب تی مخی نو دا ماس پخن نو رسط سر انور را توشی نو دے غار کی دلنا شواغانی طول زین تا برشی نو دا غار نو مشرق تا مخلی نو مغرب تا مخلی بلکہ دا دو غار خلو یا شمال تر یا جنوب تر نہ پدے کے دنور شعاد طول زیتا تلن نہ ورزی یا دا غار کے ار طرف تا مخدے کو خارق عادت تا وربان قدر دن نور نپری دی تامی عظیم دن نپراتنی دیتا با دن نور نورزی اللہ پاک تدیس پا دا کرامت پا شکل کے دا غار نا دن نتلونا نور منی کرے دی ذالک من آیات اللہ دا دے خلق و کرامت بہر حال پغار کے دننا دنور شعا تدین ورطلنا براہ راست شعا اللہ دی بس نور غار کے دننا نور لگے دلے لے خدیتا بنا رسید جیم حال لدی دارے کہ دا اصحاب کاف دیر زمانہ ادو خود دی پا بدن مانے دا خوب علامی نخیاری رہی بلکہ دا سبا محسوس کے دلہ لکہ کی دوی ویخ دی بیدار دی عام مفسرین وی دا بیستر کے گھڑے دلے دی ادو دی خسر کے گھڑے دلے دی اور پا بدن کی دا خوب دلا تھا کہ کم سستی راضی اگر سستی پا بدن کے مت کارے دلا دا خوب دلا جس کا کم پرشیدل وغیرہ کی دسا دسا اگشتو تغیر ام پچنو دا ام دے یو غیر معمولی قسم کرامت تے وی دا دی حفاظت غرضو اور دبی تو حالات و بانی دبی حفاظت کے لئے کہ اصلا سو کے اوڈا اوڈانی اور حملتوں کی یا دی طرح سے کم سال و سامان پروت تاغت سو غلا کی نبی خدا کیا تو اوڈا کھولنا اور اللہ دی پا ارخ بانے ارول ارول کہ اصلا پا یو ارخ پراتی نسمک اولا دا بدن دا ارخ خراب نہیں یا دی پا ارخ وڑے رل کلر نے سو کبری سڑی نیخ دے وڑے دا دے اصحاب کاف سرا سپے ہومو سوال پڑے دے کدارے کہ پا احادیث مبارکوں کے دسپی ساتل اور دا تصویر ساتل دا کتبان ساتل من آراغل را وی اغی کور تا در رحمت فرشتی نبی پا کم کور کی تسپیوی یا تشورو نبی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے کم منداز کاریس پی یا دا سارو دا سوکیس پی تبین علاوہ شپے ساتھی دد اجر اور ثواب کے جو قیلا کے کمی بروزانہ راضی دو قیرات کمی بکے راضی قیرات دے وزن نم دے اور کوٹے وزن نو کد سوکے رپا رہی د سارو سوکے کے د پور سوکے کے یا تخکار کے نو ددے درو غرض رپا رستے ساتل جائز بھی اور اس شوقیت کی ساتل جائز بھی ندی بزرگا نظام سرستے والے ساتلے یہ جواب دا کی دی تھی کہ دادس کی ساتل نہ منع زمن پر شریعت کے رام اور دادا عیسیٰ علیہ السلام دا وقت خلق لی شاید کہ ربی پر شریعت کے رستی ساتل منع لو نزکے ساتل لی یا دام ممکن ہے کہ دام مالدار خلقو دا جیب ساروی تو دا دا سارو حفاظت تا او سوکے رفارا جیب سکے ساتلی اغسطی بی سارا بس ہوتا لیلی و سارا بہر حال سپیس آتل دا نیکان و خلقو عادت نلی پیغمبر علیہ السلام من آکلی دا وہ دیس کی تلکھیاں کسی دے اور سونا دے دا نیکان و خلقو سرا محبت کرے دے مرگرتی ہے کرے دا دیس پی دا نیکان و خلقو سرا ناس تو کرا محبت و سرو کو نا اللہ پاس دیس کی لمی ہوتا رجی اور کرے دا نچے یو سید نیکان خلق پا مرگرسیات درجہ مومنی یو انسان چے اشرف المخلوقات تے دے دقو خلق سر یو دے شی دل با اللہ سنہ درجہ ورکی مسلمان تا پدے کی یو تسلی و بشارت تے چے پا عمل عرف عمر کمزوری و نیکان خلق سر محبت کا بخاری شریف کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت باندھے جو حدیث مبارک راغل ہے دے وہی چھوٹے سے رحمۃ اللہ علیہ السلام کر مسجد نے وتما تو مسجد کا دروازہ کی اور کرے میں لوشو اور پھر رحمۃ اللہ علیہ السلام نے تپوسی قیامت میں چلی یہ پھر رحمۃ اللہ علیہ السلام وہ تو فرمائے لتا قیامت میں سے تیاری کرے دی وہ ادھر چھوا رہے دن پر ادھر کے راستہ شرمندہ شو اور بیا ہر کئی قیامت میں فارق و دیر منظم روزے اور صدقات میں نہیں جمع کرے ہو اللہ اور اللہ رسول سے محبت کو ماں یہ پیغمبر علیہ السلام و فرمائے کہ خبر ادا سی ہوئی تو قیامت پر البتہ نبی اگر چاہ سرے کہ چاہ سرے محبت سے المرء مع من احبا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے دا خبر ما وردلا دا جملہ مبارک رہا پیغمبر علیہ السلام ہمیں وردلا ویسے دم رضی اللہ خوشحال شم کہ دا اسلام روڑو نرسو دا اسلام روڑو نرسو دا دے ندیر دا خوشحالی خبر ما بل ندوری دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی الحمدللہ زد اللہ سرا دا رسول اللہ سرا دا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا محبت کو ما امید چی ربی سرا دا قیامت پر از با اللہ ما یو دیکھی نا اصحاب کہف نیکان خلق دی نو دا نیکان خلق سرا چی مرگر شی نتبا نیک شی صحبت صالح ترا صالح سند فنیتان خلق مرگر فيها دا غطا نیک تی صحبت صالح ترا صالح سند اور صحبت بدان خلق وطا بد کی نقا مجلس دا بزرگان و بسر فرشی کئی کان یا ایلوتا دا سہرا گورا دا نوح علیہ السلام زوی دا کافر سر مر شاغن سجور شو دا پیغمبر بچی ری و کافر سر یوزے شو دا غوی مر گرن شو اور دا اصحاب کهف و سپی دا نیکان سر یوزے شو ناغا دا رجب یا مندلا زوی دا نوح سر بدان سر مر شو گورنی سے پتے رخ شو دے زتل شو فارض پل شو دا اصحاب کهف وسپیس یو څو ورځې پل د نیکو کې راهي شو رنګ یې بل شو څوک چې ښځې ښه ګوري پاک الله به ترې خوشحال شي څوک چې بد ګرځي بدتر شي در لومل شي ګوره غري شي چې بد ګرځي بدتر ځي غل شو د غلو به مل شي رک به شي د اصحاب کهفو سره شپې یو ځای شوی دی د نورو خلکو نه ښه شو وإذ اعتزلتموهم أصحاب كهف قالوا في خبرك وإذ اعتزلتموهم هر كان كتاب لدي كافر جدا شلي لدينا معقدة جدا شلا وما يعبدون إلا الله أو دا أرما بودانو باطلو أو دا غيدا عبادتنا تاسو جدا شلي إلا الله بغير دا اللانا نصعوا إلى الكهف تاسو تکانا اونی سے پریو غار کے ینشر لکم ربکم من رحمته را خور بچی تاسو دا پارا رب تاسو من رحمته دقل رحمتنا ویهیئ لکم من امرکم مرفقا او تیار بچی تاسو دا پارا جوڑ بچی ستاسو دا پارا من امرکم ستاسو دا کارنا مرفقا آرام و راحت غار پلالن او رسیدن اوز دا غار اغا نقشه دا سرا چه دا غار مخیتا سپی پروت تی دا دی سپی با مخیلی دوختی دا شدی لکه دو لاسونا دا لاسونا مخیتا غزولی دو تاگیه سر اشدی دا غار مخه تپروت دی ورپسې بیا ځای خالي دی او د هغې نه رسته شا طرف ته کلو ځای د پاغې غار کې دغه ځای یخ دی او په هغې کې اصحاب کهف ښه په قلار باندې پراته دي وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ته به وینې د انور لره چې سحر لور راخیږي وترى الشمس تبين النور لرا اذا طلعت تكل النور راخيجي تزاور عن كهفهم فالق بعدي دغار دينا ذات اليمين خترفتا واذا غربت هركلة النور بريجي تقرضهم ذات الشمال نجاطا الق بعدي شددين فجس رقماني وهم في فجوة منه دی پاغی کلو میدان دا غار کی دی غار تری پرشن دی مخطا شکی و پسی خالی دی ری و پسی دی کلو دی ری خالی دی کبرا دی و هم فی فجوت منو دی پاغی کلو میدان دا غار کی پراتی دی ذالک من آیات اللہ دادا نخود قدرت دا اللہ ندی من يهد الله فهو المهتد اغسوك الله فهدايتك ندي فلا ده هدايتك ومن يضلل اغسوك جمراش فلن تجد له وليا مرشدا الله كسو جمراش فلن تجد له سبا نبي عمو مددد فارا وليا مرشدا سوك رفيق ومددار مرشدا لار خودنك سوک مرشد بولنا نبی آمونی ظاہری باطنی رہنمائی نپارا ددب سوکنی و تحتمهم ایقاضا تب خیال کے قدیبہ نے ایقاضا جدا بیدار دی سترگی غلیبی دی و هم رقود او دی او دی و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال من ارو رالو دی لرا ذات الیمین و ذات الشمال فخی طرف و پکس طرف و کلبهم باسطن و ذراعی حفل و صید و کلبهم و دیشتے باسطن ذراعی لیچے غزو ان کے دارو منیخ کے مخی تغزو دی لیکن غزون کے لئے دل وسیلے پا دروازہ دا غار کے پا چوکات زدے غار کے زدے غار کھلے کے خفے غزولی دس پی نمبن دے یلی کی نورزی پہ جسو کہہ رہا پارا چس پی ناغبیا غلظ غلی لنے تلاتا علیہم سے تیرے طرف تیتا حاصل شپا بھی بانے صدر لرے نبی تا او گولے لولیتا منہم ہاں مقابت تو اگر دے گی دبی نہ فرارا قطیقا ولا ملئت منهم رعبا سب دکھ دبی نہ دیارے دبی تو اگر دے نہ دیارے با دکھ اور آپ تیخ سب اکی ہر سو کی لگا جیتا ورشی اب اور آپ تیخ تکی لنت تلعت علیہم ظاہر دادا کہ دا خطاب عام خلق نہ پارے اور کیا تخریبی کہ دغه جاتا ورد ان قبا یرے گی دین ابانا لازمی گی کہ دا اصحاب کاف و روبو پا پیغمبر علیہ السلام باندی بندی یعنی پیغمبر علیہ السلام کا ورغی نا غب یری گی نا روب بتے نا راگی اور کس ہو تو ورشو نمان با یری گی اس دا روب اللہ پاک پا جی کو دیل اچولی تیلا خلق ولی پا آران کی خلل وانا چی روپا کی نئی فرس کو وزیو کے تماشر و لگی گورو سنگری و سنگری ناغی با آرام کی داخل ایک بشور زد کی ناغی آرام کی خلل رازی ناغا بطور کرامت اللہ یا روپ پیدا کری دی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی من روم تتلو دا معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا جہاد لکنی وی پدے سفر کے من پدر غار بانے ورگی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ارادہ ہوتے کہ دے غار تو ورزود اصحاب کاف گورو نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ورزود مگورا ستانا دیر بہتر پیغمبر علیہ السلام اگا اللہ منے کرے دے لذت صلات علیہم پدے کی وطی جس کتات اطلاع حاصل شن مقوبہ یرے دے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا تو مورزا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنیز دا خطاب پیغمبر علیہ السلام کری و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ ابن عباس رائے قبول نکللا او خپل یو سو سریعو لے گل کہ ورکے دے غار تو دا صحاب کاف اگو رہے نو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سڑی ورو لے گل اور غار تو ورنہ نہ وصل نو دیر گرم ہوا دا غالا خرا لو پمن نہ باندھ دیر اور تفسیر دل دل سیولی دی دل اصحاب کافی اونلی دل تو دا دے غار منجنے حصا فارے کے دیر گرم ہوا وا اور ان گرم ہوا کی فدیرہ لے لنو بس رو تفسیر دل دل اسی مونی دل دل غار کھلے کے سپیرے وہ پسے نہ غار جے مہسا داغے نہ گرم گرم ہوا رالا اور آگا رکھتے بیا گا یخ دے کے اگا صحاب کاف پا تکراتی اگر تا صحاب کرام لانا لگا واپس کرا لگا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بینہم دریس وکالا انگریزی کال باندے او دریس و او نہ کالا پدے قمری کال باندے سکومے پا کال باندے تیر شیو جی دی رابع دار شو اس چی رابع دار شو نیو کس پدی کیوئے چی لکھ سونا خوب موقع ننور و تویل چی یو رزن تیرہ کرے گا ننور و تیرہ کرے گا بس اللہ کوئی دی کہ سونو وقت ہم تیر روزی علیمہ نا وقت ہم تیر کرے گا اندازہ اللہ کا معلوم رہا من کا پتہ نہ لگی تو دیکھ کلو کہ نا خبر اکلا چی روز تیرہ شوی دا یا نیمہ روز بلوتی دے بے پیدے خبروں کے وقت مت روے علم اللہ سر رے فلکاروں کے یو کتلے روپے ور کے بازار تلاشا او تو عام ہو رہا درے سو کال پس دوڑے خوری یو روپے ور کلا تو بازار تلاشا تاس تا خدا قل کلی معلوم دے کے خطول بود پرس بھی دا بوتانو پنم علا لے کئی نو چھے تا خسر یو گو رہا چھے دا بود پنم علا لے نکئی نو دا غن لکس رو رہا دا غیر اللہ پنم کی علا لے کئی غن مر رہا دا اللہ پنم کی علا لے کرو نا غن لگو سرو رہا روپے ورکو لہو بازار تا سرے ہو دے گا بیا پا بازار کی دا روپے چو کتے شنو خو زرا خا دا پخوانے زمانی روپے ونا چا اون پی جندو چی دا دا کن زمانی روپے دا کار چا چلو لے چی دا روپے روڑے را دا خزانہ منکرہ یو یو تا روپے بل بل تا روپے بل اخولا پا بازار کی خبر شہرت امون نو پولس والا تاوالا شو دا خزانہ لے کم زیر مدے دا خو می پرون دا کور روڑے را پرون تو سوچے عزت لانے پلانے دا درے سو کال زاڑم مڑی ہوتا یادو بادشاہ لے بوتا بادشاہ کے جاگا دا تیرے زمانے دا دو قیانو سا گا تختے پا خزانہ کے پرتاوا ہرے کسی نمونہ کے پر دا نمونہ گئے سرا برابر یہ ہوگا دا فاق خلق را جب دیشی رک شوی پیدا شو وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا هم دارنگی من دیرا بیدار کل فناشنا کئی خیرا بیدار کل لِيَتَسَاءَلُوا چی دوی یو بل سر تفوت پختنو چی بینهم پختل منشی قال قائل منهم اویل یو ویونکی دفین کم لبستم تاسو سمر وقت دیر کل خوبم دلتا سونکی قالو لبسنا یوما او بعد یوم ندی ویل من دان تیر کرے رہے یا ورد یا صحی صدر رہے قالو ربکم اعلم بما لبستم نور مرگر ویل ربکم ربتاسو اعلم خبردار دے بما لبستم فا اغی مدبانی چی دل تم تیر کرے رہا فرعسو احبتم بورقکم هذه پس قلے گے یا سخل تاسو بورقکم هذه پدی روپے کلوانے الى المدینہ کے خار کا خار پہ اوکا سنے گئے فلینظر ایہا ازکا پس دے گے اگوری دام مر کرے ایہا ازکا تو آمن سے کم یو پس پاسی ذا تو عام والا رے نبی خار کم یو پاسی ذا تو عام والا رے فلیعتکم لرزق من ہو پس دے دیتا ستروڑی دا رزق دا دل دکاندار نوالیت لطف خبر دے نرمے کئی کیا سر سخت خبر مکوا ذکر حکومت جاسوسان ممرا پسی ان نے نہیں سی وَلْيَتَلَطَّفْ نَرْمِ لِكَيْ وَلَا يَشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا خبر دی نشی پتا سو بانی یو کس چاہتا آگاہش دی ورنی کی یو کس نہم سو خبر نہیں انهم ان يظهروا عليكم داخلت كثير فتا سبحانه خبر شي يرجموكم رجم بمكي سنسار بمكي او يعيدوكم في ملتهم يا بتا سو واپس تفصل زور دين كي وكفر فدين كي بم داخل ولن تفلحوا اذا ابدا تا سو بيا كاميابي نمومي شرهم فردي فدين وروالي دين وشره بم كامياب نشي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا أبي يا رب العالمين.